už můžeme, tak prosím o dotazy na přednášející. Tak začneme. Pardon. Děkuju za skvělou přednášku. Jak by šlo by zjišťovat, jak moc té potravy bylo lokální nebo v nějaký jako vzdálnější provenience? Asi ne teda na základě dusíku kyslíku? Ne, to vyšlo těma stronciema. To vyšlo těma stronciema, ale je to komplikovaný. Ty stroncie jako hodně povídají o podloží, ale jako v místech, kde třeba jako to chtěli třeba archeologové, když jste na nějaký terase nebo jste na nějakým, v nějaký nivě, že jo, kde je přinesený materiál z velké oblasti různý, tak je to těžký. Jo. Je to jednoduchý, když můžete někde v nějakým údolí v Alpách, který je na, třeba v žulovém terénu a někdo se přesune do karbonátového terénu, tak tam se to pozná. Musí být kontrastní a žít na nějakým kontrastním jako podloží, tak se to dá, ale když je to namixovaný a nateklý, tak to, tak to je takový jako a složitější. A takhle starý vzor, to jste nedělali evidentně? Nedělali jsme stroncium. Mohli bychom ho udělat asi... No a zase to stroncium chce, jo? Že jo, vždycky to chce, stroncium se dělá a musíte mít, když jste na nějaké lokalitě, musíte mít nějakou lokální faunu, takže potřebujete nějakého srnce nebo potřebujete nějakou malakofaunu a tak dále a to většinou v kostnicích nikdo nedá srnce a jo, takže to chce porovnat třeba, jako jestli ten člověk je jiný než ten srnec, tak asi odněkaď přišel, pak se ještě dělají zuby. U těch zubů se zase sklovina, protože sklovina je nějaká, jako vznikla, ten ty zuby druhý vzniknou v nějakém období a zafixuje se to tam, když to v těch kostech se to otočí, zase ty stroncia za nějakých pátek, jo, za nějakých 10 let. No, tak jako dá se dělat všechno, ale jako musí se to nějakým způsobem interpretovat a vědět a mít nějaký, jako od těch, no, tak dá se všechno. Mě teda strašně překvapilo to, že všechny ty kosti, teda až na těch 5 výjimek, ano, bylo teda z těch studených období. To prostě je nesmysl, to nemohli o tolik víc umírat. Ne, to já neříkám. To musí prostě, tam musí být nějaký jiný, prostě jinak se muselo pohřbívat v době jako těchto těch minim, ano. A jinak teda mimo ně, prostě zřejmě opravdu v těch kostnicích se ocitla určitá kategorie kostí. Je to možný, jo. Ale chtělo která by... Byla, to by která historik... byla, ano, která byla třeba jako většinová, že jo, jako nějaký velký skupiny lidí, a který jako to souviselo s tím, je to, nevím, Jardo, nevím. Ono to asi bude záležet kostnice od kostnice, ale některý jsou typicky jako s epidemií, že? Jo, určitě, určitě, někde můžou být epidemie, můžou být epidemie. No jo, ale jako umíralo se i v těch ostatních dobách a nemohlo se umřít do zásoby prostě ty další generace. Ne, ne. Ty, co jsou běžně, jsou v hrobech, no. A ty, co jsou v kostnici, jsou, když je epidemie. No jo, ale... Ty, co se vyhrabali, tak... No ale to teďka říkám, že, no, že ty kostnice se někdy vznikaly, když se prostě potřeboval nahradit ten hřbitov, jo, a někdy vznikaly, když byla epidemie. No to museli je nechat nejdřív 20 let tlít, nebo něco takového. Hroby nový jsou potřeba, když je epidemie, ale v těch kostnicích skončej ty jako z těch mezidobí. No. No. Nevím, já to nevím, co bych řekl, je to zkrátka tak. Já. To musí říct nějaký historik. To musí říct nějaký historik, přesně tak. A Roman nám to řekne. Ano, ano. Ale jenom myslím, že jako čistě technická poznámka, myslím, že to tam celkem sedělo, byť já samozřejmě nejsem historik, ale jenom orientačně, že to docela i korespondovalo s některýma relativně velkýma válečnýma konfliktama dobou. Ano, ano, samozřejmě. To by jako byl další jako zdroj poměrně slušných těch mrtvol. A když tam vezme, že to časový rozpětí bude delší, tak oni stihnou zetlít. A když potom dojde potřeba teda, že budeš mít možná třeba nějaký jako rozmach sídel, to by zase bylo potřeba nějakého historika, otázka, jak se zvětšovaly sídla, byly potřeba nový plochy. Jo, nevím. Ne, určitě to, určitě to může souviset s konfliktama. Já bych typoval, nebo jak jsi to teď říkal, tak to vypadá jako, že normálně, když je běžný umírání, tak stihnou setlít i kosti, ale v okamžiku, kdy teda opravdu se umírá nějak podezřele moc a trvá to nějakou dobu, tak se prostě musí každých 10 let vyhrabat ty půdy. To bych trošinku toho, ta stabilita těch kostí je jako silně závislá na té půdě. Jo. To, když je to jako půda, která je organická, karbonátová, tak tam vydrží kosti stovky let. Ale když to je tady na slupy, když se dělali ty baráky takhle vedle revmaťáku, takový ty novostavby tam, že jo, tak tam je taková písčitá niva toho Botiče a tam bylo krásné pohřebiště, Keltové tam měli pohřebiště, které byly na Vyšehradě za Botičem, aby je nestrašili, pardon. A tam byly ty kosti všechny rozpuštěné. Jo, tam byla nějaká výzdoba a většina těch kostí se rozpustila, protože to tam bylo zkrátka protejkalo, takový kyselejší a nebyl tam žádný karbonát, který by ty kosti ten apatit udržel. Jo. Takže stabilita kostí je hodně závislá na tom, jaká je, či to je. Ve spraši vydržíme i 100 000 let. Napadá ještě technická k tomu, ano. Ještě by možná bylo zajímavé podívat se, ale to zase by bylo spíš pro historiky nebo pro demografy nějaký historický, jak v daný době se vyvíjely vlastně celková velikost těch populací. A jestli by se tam opravdu nenašly takové souvislosti typu se s prudkým zvětšováním nebo s nějakým nárůstem populací s potřebou zvětšovat ty sídla, anebo jestli tam nemůže být nějaký výkyv, že prostě těch mrtvých v nějaký době bylo víc, ale přitom naopak byla zachována plocha a proto bylo potřeba víc jako v vozovkách pročišťovat. Ono jako ty důvody jsou, jako, když to vemu historicky, jako hřbitovy se třeba překopávali různě i ve 20. Ano. století, nevím, v 60. letech, že jo, se vykopávali hřbitovy. Tak tak. Tak, prosím. Děkuji za zajímavou přednášku. Děkuji. Já se jenom cítím trošku ochuzená o ty nemoci. Já jsem myslela, že tam nám něco povíte ještě o těch nemocech, jo, jestli těch byste nemocech. K tomu mohl pár slov. O těch nemocech by vám řekl Václav Smrčka, jo, který se podívá na kost a on vždycky jako se podívá na kost a řekne si, ten člověk měl to a tak dále. No, tak já jsem o nich nemluvil. Já jsem jako myslel generálně, že ty lidi zkrátka víc asi teda jako nějak strádali a tak, takže jsou tam ty nemoci. Ale jinak jako nejsem specialista na nemoci. To ten Václav Smrčka nebo pan profesor Povýšil, to jsou lidi, kteří z těch kostí přečtou teda, co ten člověk jako z toho řezu měl, jestli ten Smetana opravdu měl to nebo neměl to a Ludvík Jagellonský, jestli umřel, nebyl otrávený nebo tak, tak to poznají ty patologové, paleopatologové a tak dále. To já jako neto. Takže pardon, že jsem tam nechal teda pořádku, ty kosti, ale jako jsem to, myslel jsem, že zkrátka ta nemocnost asi nebo to nějakým způsobem ovlivnila. No. Ale jestli jsem to dobře pochopila, když jste to srovnával s těma různýma potom jinýma populacema a nejpodobnější vám to vyšlo v souvislosti s těma mnichama, o kterých jste říkal, že byli dobře živení a asi, tak. Takže, takže máte pocit, že ten závěr je, že spíš byli dobře živení. No, jako spíš jedli tu masitou stravu. Nevím, z jakých důvodů, jestli bylo třeba míní jako míní rostlinný stravy, nebo to byli jako třeba vojáci, který jako vojáci, že jo, buď to si teda někde něco vzali, a nebo měli něco, nějaký maso a tak dále, ale jo, zkrátka spíš bych řekl, že měli masitou stravu. A já jako nevím, jo, asi jo, asi jako jo, nebo jestli to souvisí s tím, že bylo méně tý rostliny, nebo se měli líp. Nechám na vás. Ale když je teda méně rostliny, tak je méně dobytka, ne? No, ale jako dobytek můžete pást, když prší, že jo? To jako nevadí, že jo? Jako samozřejmě, že jako vám tolik nevydrží a když nemáte obilí, no tak co, tak vybijete ten dobytek, že jo? Jako a nacpete se těma ovcema, že jo? Nebo těma kozama. Bych řekl já teda, nevím, no. Možná, že ne, možná, že se mýlím, jako. Ale spíš jíte to maso teda. Nebo ne, já nevím. Jenom takovou poznámku, že zajímavý, že vlastně podle vlastně těch, toho delta uhlíku, že jo, dá se vlastně studovat, jak, nebo vlastně ne studovat, ale aspoň nějak orientačně vidět, jak vlastně lidé měli rozdíl, že v té potravě, jako jestli měli vlastně různorodou potravu, třeba rostlinnou, jo, asi trochu jo, nebo ne, a bylo zajímavý, že vlastně jak tam byly data, že z těch benediktínů, tak oni vlastně její hodnota delta uhlíku byla prostě úplně takhle strmá. Tak jo, že to bylo takhle, a že byli, že měli takhle, jestli by jako jeden druh, jo, to je pravda, no, že to bylo takhle, ten uhlík byl jako v lajně a měnil se ten dusík, no. A zase třeba ty keltové právě, že jako měli to rozpití velký, takže jako měli vlastně různorodou potravu a zase pak v těch klimatických minimách, že jo, teplotích, tak vlastně ta jako variabilita byla mnohem menší. Že jako je to jako ty práce, které je to dobrý, když ty práce hodně třeba co se dělají spíš v cizině, tak jako srovnají, jako najdou, jsou z nějakých pohřebiš nebo jsou z nějaké lokality, kde je pochovaný ten člověk a najdou se tam ještě třeba kosti ryb a kosti se tam najdou prasat a tak dále, tak se to všechno a porovná se jo, ty izotopy toho zdroje a s těma teda těma lidskýma signaturama, no, takže z toho potom, z toho se pak jako líp to, když to v těch kostnicích nic není, tam jsou zkrátka jenom ty lidský kosti, no. Já jsem se chtěl ještě zeptat, ano. Občas tam byl nějaký takový docela jako podstatný ulítlík, ano. Jo, tak to třeba bylo nějaký děcko. Kojený, jo, ulítlý děcko kojený, tak to má úplně těžký dusík, jako to je, protože matka to stěžkne a on to stěžkne a takže děcka poznáte toto a jo, taky se nacházejí děcka, které jsou v hrobech a třeba i nějaké rituálně jsou někde pod nějakým kůlem nějaký stav, jo, takový to se taky, jo, takže to může být třeba děcko, to je posunutý úplně o to. Nebo samozřejmě může být dneska taky, že jo, mohli být lidi, kteří jedli třeba nějaký masožravce, že jo, jako pohodný, jedli asi psi nebo lidi některý to a tak dále, nebo já nevím, jo, tak asi taky, nebo ten bobr bude, určitě ten se taky jed, že jo, tak ten, ale asi ne tolik, jo, ale když někdo asi jed psi, tak by byl teda taky jako úplně jako stěžklej hodně, jo, a taky takový lidi byli, že jo, nebo jsou i. Ano. Tak, pardon, já tam dojdu s mikrofonem na dotaz. Určitě, jedí se dodnes, no, přesně tak, no, ano, jedí se dodnes, medvědi i jezevci, ano, máte pravdu, ale ne pořád, jo, že by někdo jedl pořád medvědí guláš, je. Tak, Honza má další dotaz, prosím. Když jste tady diskutoval, jak byli dobře živení a relativně dobře živení, no. A tak, kam by do toho grafu vlastně spadly úplně moderní populace lidí, kteří zemřeli? Dobrá recentní, otázka, nemám recentní, taky se to, jako asi by se dalo sehnat, netrouf jsem si, nemám recentního, recentní kost, nemám, nevím. Asi by se dalo taky udělat, no, asi. Děkuju, já bych měl jenom s dovolením ještě jeden takový jako spíš metodologický dotaz. Jenom, jestli jsem to správně pochopil. Pochopil jsem správně, že vy jste vlastně ale z každé té kostnice měli jenom jeden vzorek, jeden který vánou, se analyzoval. A to jsem se chtěl zeptat, jako, jak vlastně moc je to reprezentativní pro celou tu kostnici? Není. Ale jako nemůžete brát v kostnici 20 vzorků a nechat udělat C14, protože 20 C14 stojí 20x10 000 200 000. Jasně. Není. Není to reprezentativní. Není. To není. Můžu ještě jeden? Tak, a jestli tam můžu jenom ještě jeden, omlouvám se zase, jenom přehlednul. Pohodě. Ale to je, jak jste mluvil o tom zastoupení právě těch izotopů v potravě u různých lidí nebo i živočichů a podobně. A hraje v tomhletom i nějakou roli geografie, že by se to třeba nějak lišilo prostorově, anebo to jsou v podstatě jako vzorce použitelný celosvětově? No, tohle by asi fungovalo celosvětově. Tohle by asi, tak to víte, že Mexičani dneska, nebo když to budou a jedli ty lidi kukuřici, tak budou úplně šouplí, že jo, jako, jo, s tím uhlíkem. No, asi ty návyky jsou jiný, někde se jedí hodně ty ryby, jo, dokonce, jo, některý, třeba na těch britských ostrovech, tam je spoustu jako udělaných analýz a tak dále, tak to jsou všechno samý ryby, ty lidi jedli jenom ryby, jo, to bylo nejjednodušší, tak dále, jsou taky úplně jinde, jsou jako v té stravě, protože zkrátka pořád ryby. No, tak. A co zastoupení v těch potravinách jako takových, to je univerzální? Jo? Asi by mělo být univerzální, no. Tak. Ještě tady vás. To je pěkný grilování. Protáh, jako. Mě by zajímalo, dá se poznat mořská ryba nebo prostě potravina od moře, jako dá se zjistit, jestli třeba i tady opravdu ty slanečci byly z moře a jako... Dělají se ty ryby, ty mořské ryby jsou trošinku pošouplý a dělají dneska, dělají Utzait Hamla Semerár, dělá jako nějaký tyhle ty sumce, sumečky, nebo sumce, já nevím, a vlastně zkoumá, jestli jsou masožravý, bíložravý, jo, pomocí dusíku, protože pozná jako, jak mají těžký dusík a dá se, jako, jo, dá se, ale zase, jako, jo, je to jako všechno. Musíte mít jako velký soubor, Jardo, musí velký soubor a v tom souboru jako hledat nějaký zákonitosti, jo. Nebo to jako konfrontovat s nějakou literaturou nebo něco takového, ale jo, jako tuňáka najdeš, budeš chtít změřit, nebo číslo z tuňáka najdeš ho v literatuře, určitě. Mně šlo o to, jestli tam třeba není nějaký prvek, jako nějaký izotop nějakého úplně jiného prvku, který by byl charakteristický právě pro ty mořský ryby. Jo, jestli by nějaký jod nebo prostě něco takového, co by podle čeho by se poznalo, ano, i tadyhle v Česku prostě daleko od moře měli přísun mořských ryb. Jod vyprchá, že? Jod ztratíš, že jo, z toho vzorku. Tobě zůstane apatit, v tom apatitu máš teda nějaký kyslík, nějaký stroncium. Když tam je ten kolagen, tak máš tam nějaký uhlík, nějaký dusík. No, nenapadá mě. Síra by asi šla trošinku, mořská síra by určitě byla odlišná, ale jestli tam ta síra vydrží a no, asi by se dalo. Můžeš přijít k nám, připrav si to, můžeš. S krabičkou sardínek. Dobře. Tak, prosím, jestli je další dotaz? Pokud ne, tak... Tak jo, děkuju za pozornost a... Díky.